ti më pështon mua si kryes. Qka e ti, ti arin të fshi qdo kujtes. Qdo kujtes ka bi, zjarin brinda me je e këndes. Kret ma gjik e ti, je nivellit të tërë në konshjens. Nuk mjafton një pari, as pije dhe levize që marin. Mëndjen kur të frejme dhe dalin. Të mësojmë të dush se si këtësejmë nga kujtimet e mija. Shënoj rënjë dashuria, nuk mjafton edhe një jet. Kur është dashuria e vërtet? Ka busjeshja jote mbushen dhe të male fusha plot dashni. Bukuria jote shkriju borën doli djeli sramoshi. Nga këtësimi jote ne kuptova, e kuptova e dhe pik. Ishin një u bëndy, jemi qipti simpatik. Nga busjeshja jote mbushen dhe të male fusha plot dashni. Bukuria jote shkriju borën doli djeli sramoshi. Nga këtësimi jote ne kuptova, e kuptova e dhe pik. Ishin një u bëndy, jemi qipti simpatik. Dëshira ime është ti të jesh kështu si e tani, gjithmon në kramu do më kesh. Ashtu si do ti, e kam mënduar unë këtë moment. Zdo na të zdo di, ky është momenti edhe pik. Nuk mjafton një pari, as pijet dhe levizet që marin. Mëndjen kur të frejme dhe dalin. Të mësojmë të dush se si këtësejmë në kujtimet e mija. Shënoj rënjë dashuria, nuk mjafton edhe një jet. Kur është dashuria e vërtet? Ka busjeshja jote mbushen dhe të male fusha plot dashni. Bukuria jote shkriju borën doli djedhi sramoshi. Nga këtësimi jote ne kuptova, e kuptova edhe pik. Ishin një u bëndy, jemi qirti simpati. Nuk mjafton një pari, as pijet dhe levizet që marim. Mëndje kur dhe fremen dhe darim. Të mësojmë të dy se si kërcejmë, se si kërcejmë në kujtimet e mija. Shënoj rënjë dashuria, nuk mjafton edhe një jet. Kur është dashuria e vërtet? Nga busjeshja jote mbushen dhe të male fusha plot dashni. Bukuria jote shkriju borën doli djeli sramoshi. Nga këtësimi jote ne kuptova, e kuptova edhe pik. Ishin një u bëndy, jemi qipti simpatik. Nga busjeshja jote mbushen dhe të male fusha plot dashni. Bukuria jote shkriju borën doli djeli sramoshi. Nga këtësimi jote ne kuptova, e kuptova edhe pik. Ishin një u bëndy, jemi qipti simpatik.